NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk verwacht dat vandaag op de NAVO-top meer duidelijk wordt over een nieuw langdurig steunpakket voor Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk steunt Oekraïne opnieuw met munitie, oorlogsvoertuigen en 50 miljoen pond voor het repareren van apparatuur. De Eindhovense chipfabriek Smart Photonics krijgt 100 miljoen euro van de staat en een aantal grote chipbedrijven. Zo moet de chipfabriek verder kunnen groeien. Het bedrijf maakt fotonische chips die informatie overdragen via lichtdeeltjes. En daardoor zijn ze zuiniger en sneller dan gewone elektronische computerchips. Het Europees Parlement stemt vandaag over de natuurherstelwet van eurocommissaris Frans Timmermans. Landen worden daarmee verplicht om de natuur te herstellen. Het is de vraag of de wet het haalt. Tegenstanders van de wet zijn bang dat andere sectoren op slot gaan, omdat de stikstofuitstoot moet worden beperkt. En de Tsjechische schrijver Milan Kundera is overleden. Hij brak internationaal door met zijn roman De ondraaglijke lichtheid van bestaan, die ook succesvol werd verfilmd. Kundera kreeg meerdere onderscheidingen voor zijn werk. Hij was 94 jaar. ANWB Verkeersinformatie. Het is langzaam rijden op de A27 Breda-Gorkum. In beide richtingen bij de brug Gorkum. Die is open geweest. Vertraging is 10 tot 20 minuten. Door een ongeluk vanochtend vroeg op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat tussen Afrit de Bilt en Soesterberg nog steeds zo'n 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. De rechte reishok is daar waarschijnlijk nog tot 1:30 dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. De N7, Duitse grens richting Groningen, blijft voorlopig dicht tussen knooppunt Euvelgunnen en Groningen-Helpman. Daar wordt een lading bagger schoongemaakt. Dat duurt nog tot 2:00 vanmiddag. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Dylan Jesselgus wil Mark Rutte dus opvolgen als lijsttrekker en aanvoerder van de VVD. Zo liet zij vanochtend weten aan de Telegraaf. En daarmee is zij vermoedelijk de gedoodverfde kandidaat om namens de Liberalen de verkiezingen in te gaan. Nadat eerder Klaas Dijkhoff, Janine Hennis, Edith Schippers en Sophie Hermans bekendmaakten niet beschikbaar te zijn. Ook voormalig Kamerlid André Bosman heeft zich overigens nog gemeld. Later deze week hakt het bestuur van de partij de knoop door welke kandidaat de voorkeur geniet. Jesselgus heeft in elk geval de steun van een aantal zittende kabinetsleden van haar partij en Kamerleden. Zo lieten ze enthousiast vanochtend weten op Twitter. De grootste regeringspartij moet op zoek naar een nieuwe leider. Nu Mark Rutte eergisteren afscheid van de politiek aankondigde. Met het aantreden van een nieuw kabinet verlaat hij na meer dan 20 jaar in de actieve politiek, 17 jaar als aanvoerder van de VVD en bijna 13 jaar in het torentje het Binnenhof. Tjibbe Joustra heeft de afgelopen jaren veel talent gescout voor de VVD, schreef mee aan 2 verkiezingsprogramma's en behoorde zijn leven lang tot de adel van wat wel de vierde macht wordt genoemd, het ambtelijk apparaat. Jarenlang was hij de hoogste ambtenaar op landbouw. En later natuurlijk de eerste NCTV-voorzitter van de OVV. Meneer Joustra, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was het eerste dat u dacht vanochtend toen u de Telegraaf openslag sloeg en las dat Dylan Jesselgus dus beschikbaar is? Geen gevoel van grote verrassing. Ik bedoel, als je de laatste dagen zo volgde, dan zag je ongeveer hoe het liep. Ja. En ik denk dat het een voor de hand liggende kandidaat is. Ja. Is het ook de kandidaat van uw voorkeur? Ik heb er niet over nagedacht in die sfeer. Maar het is wel, mevrouw Jesselgus, ze hebben wel eens scoutingcommissie. De VVD heeft een permanente scoutingcommissie. Ja. En die voert de gesprekken als mensen de Tweede Kamer in willen, de Eerste Kamer in willen, et cetera. Ja. En daar was zij toen al een van de opvallende kandidaten. Ja, met andere woorden, u hebt aan de wieg gestaan van haar komst naar Den Haag. Nou, dat heeft ze vooral zelf gedaan. Maar u zat in die scoutingscommissie die daar een stempel op moest zetten. Ja, dat is waar. Maar de stempel die kregen nog meer mensen. Dus wat dat betreft is er geen kausaal verband wat dat betreft. Viel zij toen al op als bijzonder politiek talent? Ja, want we hebben in die scoutingsronde, zeg maar, behoorlijk wat mensen gehad met politiek talent. Dat zie je nu ook hebben. Ook andere namen die genoemd worden. Sophie Hermans. Bente Becker bijvoorbeeld. Ja. Becker. Ja. Zo zijn er nogal wat die uit die lichting komen, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft, onderstreept dat nog wel eens dat vaak te weinig aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van talent in partijen. Dat kun je niet zo eventjes gaan doen. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, eerst even naar de man die haar in Amsterdam ook al meemaakte. Daar was zij raadslid, hij was wethouder. En tegenwoordig is hij staatssecretaris voor asiel. En dat is Erik van den Burg. Meneer van den Burg, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was uw reactie eigenlijk? Nou, dezelfde als die we net hoorden. Want ik had al een zeer ernstig vermoeden dat het vandaag zo in de krant zou staan. Ja, oh, u wist het eigenlijk al? Ja, zoiets. Zoiets. Had ze het u al verteld op het departement? Want u huist op hetzelfde departement. Nee, we hadden gewoon even gebeld met elkaar. Juist, dus zij heeft u gebeld en gezegd, ik ga het doen. Ja. En wat zei u toen tegen haar? Dat ik heel erg blij was. Ik heb de hele tijd gezegd dat zij het zou moeten worden. En zoals u al zei, ik ken haar heel erg lang. Zij was ambtenaar van mij in Amsterdam toen ik wethouder was. En op een dag werd ze boos omdat ik haar advies niet overnam. En toen zei ik tegen haar, dan moet je zelf de politiek in, dan zit jij aan de knoppen. Dat heeft ze gedaan. En ik ben heel erg blij dat zij nu zichzelf kandidaat heeft gesteld. Dus u bent eigenlijk de man die haar in de politiek in heeft geduwd? Nee, dat gaat veel te ver. zij heeft zichzelf volledig gemaakt. Maar blij dat ze het doet. Ik denk dat we met haar echt een topkandidaat hebben. En als het bestuur en de partij achter haar gaan staan, bestuur deze week hopelijk, en daarna de leden, dan zit hier iemand die zich volledig voor haar gaat inzetten. Juist. Ik proef uit uw woorden dat u vindt dat het hoofdbestuur haar gewoon moet voordragen als lijsttrekker. Ja, ik ben heel erg blij met haar. Maar het is nu aan het hoofdbestuur en daarna aan de leden. Maar ik heb daar alle vertrouwen in. En als dat gebeurt, dan denk ik dat we met haar een topkandidaat hebben om campagne te gaan voeren. Even iets anders. U was geëmotioneerd bij de val van het kabinet. Dat heeft iedereen kunnen zien. U zei, ik ga manmoedig door. Maar inmiddels is de steun voor uw spreidingswet bij uw eigen partij in de Tweede Kamer wel komen te vervallen, zo lijkt het althans. Hoe ziet u de toekomst van die spreidingswet eigenlijk? Nou, dat gaan we zien. Op 12 september gaat de Kamer bepalen of het controversieel wordt verklaard, ja of nee. Ik zie dat in ieder geval de provincies, de gemeentes, de veiligheidsregio's, de commissaris van de Koning, vluchtelingenwerk, COA, allemaal zeggen, maak hem niet controversieel. Maar het is op dit moment aan de Kamer. Maar of ik nou wel of geen spreidingswet van de Kamer krijg, ik ga in ieder geval volop door. Ik ben nu onderweg naar Ter Apel om daar weer te kijken. We moeten zorgen dat we de instroom op orde krijgen. We moeten zorgen dat we voldoende opvangplekken hebben. Ja. Dus daar ga ik gewoon mee door, spreidingswet of niet. En is uw dringende advies aan de Tweede Kamer dan, verklaar die spreidingswet niet controversieel? Ja, ik hoop dat die wel gewoon in de Kamer behandeld kan worden, 13 en 14 september, zodat hij naar de Eerste Kamer gaat. Maar dit is echt het gevolg van de val van het kabinet. Dus als de Kamer om haar manvullende reden nee zegt, dan ga ik op een andere manier door. Het zou mij helpen. Maar zo niet, dan vind ik een andere weg. Maar u zou wel wensen dat die Tweede Kamer die wet dus niet controversieel verklaart? Zeker. Maar het is aan de Kamer. En als ze het niet doen, gewoon doorgaan. En dat doet u vandaag ook, want u bent onderweg naar Ter Apel. Hartelijk dank dat u even tijd voor ons maakte. Tuurlijk, altijd. Dank. Erik van den Burg, de staatssecretaris van Migratie en Asiel. Terug naar Tjibbe Joustra. Wat maakt een politiek talent eigenlijk goed? Met andere woorden, waar let zo'n scoutingscommissie op? Op welke kwaliteiten iemand moet hebben? De kwaliteiten die je als persoon hebt. Daar horen ook dingen bij als, kun je helder iets uitleggen? Dat wordt vaak onderschat, maar ingewikkelde dingen te berden brengen is niet zo moeilijk. Maar een essentie ergens uithalen, dat is van groot belang. Wat ook van groot belang is, ja, hoe sta je in de maatschappij? Wat is je betrokkenheid bij de maatschappij? Je hebt natuurlijk toch af en toe ook wel mensen waarvan je denkt, ja, die wil de politiek in, maar het is meer om zichzelf te profileren dan om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. En dat is natuurlijk wel een van de belangrijke punten. Wat zijn je drijfveren? Wat zijn je motieven? Dus wat dat betreft gaat het in belangrijke mate toch over de persoon van de kandidaat. Kijk, natuurlijk, er worden ook wel eens vragen gesteld over wat heb je in de partij gedaan, et cetera. Maar het is zeker niet zo dat je heel veel folders moet hebben rondgebracht voordat je in aanmerking komt. Het gaat toch meer om de betrokkenheid, het gaat toch meer om wat kun je die partij, wat voeg je toe aan die partij. En herken je dan meteen talent, evident talent dat komt bovendrijven? Of kan het ook wel eens omgekeerd gaan? Je hebt soms kandidaten die echt voor een specifieke post zoekt. Hè? Dat is fiscaliteit, dat is strekt toch aanbeveling als je daar enig verstand van hebt. Ja, je moet wel iets van centen weten dan. Ja. Dus je hebt soms wel een hele gerichte, dat je heel gericht naar iemand zoekt. Maar voor de rest is het ja, toch een beetje, het heeft iets met fingerspitsen gevuld te maken. Niet dat het altijd goed is af en toe. Dan zit je er ook wel naast? Ja. Die je achteraf betreurt. Hmm. En je moet natuurlijk ook wel wat durven. Ik denk, we zijn toch bezig met een soort generatiewisseling. We zijn toch bezig met een vernieuwingsslag. Dan moet je ook soms het krediet geven aan mensen dat je denkt, nou ja, goed, er zijn ook wel een paar nadelen, maar we geloven daar toch eigenlijk in. Nou ja, we zijn bezig aan een generatiewisseling. Als je kijkt wie er nog mee gaan doen aan die verkiezingen als lijsttrekker. De VVD moet op zoek naar een nieuwe. Bij D66 wachten we nog op het antwoord. Wopke Hoekstra heeft zijn papieren ook ingeleverd en gezegd, ik doe het niet nog een keer. Met andere woorden, het is echt een wisseling van de wacht. En dan ook nog eens een keer een premier die de langzittende premier uit de geschiedenis is en bijna 13 jaar inmiddels in dat torentje zit en tegen de tijd dat hij afzwaait over de 13 jaar is heen gegaan. Als je nou kijkt naar alle problemen waar we mee te kampen hebben, die zich in de loop der tijd hebben opgestapeld, al dan niet door toedoen van kabinetsbeleid of dingen die het kabinet overkwam. Wat is dan uw beeld eigenlijk op dit moment? Ja, inderdaad, een generatiewisseling. En generatiewisselingen geven altijd problemen. Die geven veel hoop en die wordt niet altijd waargemaakt. En dan zijn er mensen die weer teruggrijpen op het verleden. Dus het is altijd een tumultueuze periode. Maar ja, de premier die nu 13 jaar zit, is ook ooit begonnen. Dat werd toen ook als een generatiewisseling gezien. Zeker. En dat werd ook niet meteen als een immens succes ervaren. Nou, dat was het ook niet meteen. En dat was het ook niet meteen. Dus in die zin, ja, je moet ook mensen de ruimte geven. Je moet ze ook de ruimte geven soms om fouten te maken. Hè? Ja. Iedereen heeft recht op zijn eigen fouten. Dat moet je niet meteen afrekenen, maar gewoon wel op wat langere termijn bekijken. Want ja, zitten we op koers of niet? Ik denk dat het kabinet zoals dat heeft gefunctioneerd de afgelopen tijden, dat dat voor de meesten niet zo'n heel plezierig kabinet is geweest. Nee, voor dat u wel? Dat ook meespeelt in het afhaken van toch wel heel veel mensen. Vond u toch een goed kabinet eigenlijk? Ik vond het niet in alle opzichten een goed kabinet. Nee, ik vond de samenstelling, de portefeuilleverdeling, daar zaten hele merkwaardige dingen in. Zoals? We hebben allemaal gezien dat we hadden de minister van Stikstof en de minister van Landbouw. Ja. En de minister van Stikstof die deed de onaangename dingen en de minister van Landbouw moest het een beetje leuk maken. Ja, en de minister van Stikstof had de centen en de minister van Landbouw niet. Dus dat is een probleem. Als jij een landbouwakkoord wilt sluiten met boeren en je zegt, ja, even voor de goede orde, een paar dingen mogen jullie niet over praten. Niet praten over piekbelasters, niet praten over de stikstofnormen en niet praten over de provinciale activiteiten. Ja, dat is wel de essentie ongeveer voor de toekomst voor boeren. Dus door dat uit elkaar te trekken, maak je het ook wel buitengewoon ingewikkeld. Wat zou een nieuw kabinet anders moeten doen? Ik denk dat ook het grote aantal ministers en eigenlijk per probleem een staatssecretaris, ik denk niet dat een heel succesvolle manier van opereren is geweest. Er zijn er nu 29? Ja, en dat is wel heel erg veel. Dus mes moet in het aantal bewindspersonen? Ik denk niet dat we helemaal terug moeten, want een aantal jaar geleden is het aantal bewindspersonen wel heel erg teruggebracht. Mm. Ik pleit er niet voor om dat te doen, maar wel om te overwegen van ja, hoe zit het nu in elkaar? Je ziet eigenlijk dat bij onderwerpen dat er steeds meer bewindslieden aanwezig zijn. En dat is altijd wel een beetje geweest, maar er was toch in het verleden vaker dat een bewindsman echt over iets ging. Nu komen er altijd een aantal. En dat is de complexiteit van de problemen, geef ik volledig toe. Maar daarmee wordt die complexiteit van de problemen nog complexer, want elk probleem wordt politiek. Dat krijg je natuurlijk op die manier wel, want ik had het net over stikstoflandbouw. Ja, de minister van Infrastructuur speelt er ook een grote rol bij, de minister van Energie. Ja. Dus je zit altijd al met 4, 5 mensen aan tafel. Ja. En dan is het ook, ja, om dan met de maatschappij te onderhandelen, wordt wel heel erg ingewikkeld. Dus minder bewindspersonen. Maar goed, we hebben verkiezingen medio november. 15 of 22 november wordt nu genoemd als datum. We gaan nu de zomer in. Mensen moeten ook even uitblazen, dus die zullen ook nog wel even op vakantie gaan. Daarna moet er natuurlijk met storm en kokend water een verkiezingsprogramma worden geschreven. De kandidaten moeten worden gezocht. Sommigen hebben heel veel ervaring als politiek leider, anderen weer niet. Is dit nou een receptuur voor een beter overheidsbeleid straks? Met andere woorden, als mensen denken, we zijn van dit kabinet af, het volgende kabinet gaat het vast beter doen. Het is natuurlijk toch zo dat is nou een keer bijna intrinsiek aan politici, dat men erop rekent dat het loopt zoals het behoort te lopen. En dat betekent in ieder geval dat het kabinet tot het eind blijft zitten. Daar zijn onze systemen eigenlijk op berekend. Ook beleidsinhoudelijk. Je hoort nooit over een beleidsinhoudelijk onderwerp waar een planning echt aan vast zit, dat je zegt dat project duurt 6 jaar. Nee, want 4 jaar is men weg. Dus per definitie 4 jaar. Dus in die zin is het zo'n plotseling gebeuren, dat geeft allerlei problemen. Binnen de VVD weet ik dat de scoutingcommissie permanent is. Dat toevoeren van kandidaten is niet het probleem. Maar een verkiezingsprogramma, dat maak je niet in zo'n korte tijd. Verkiezingsprogramma, ik heb zelf wel eens eraan meegedaan. Daar ben je zo een half jaar mee onderweg als je dat serieus wilt doen. Dus het betekent ook dat je wel heel goed moet realiseren, wat voor type verkiezingsprogramma wil ik nou hebben? Moet het aan detail, of moet je ook gewoon een aantal hoofdpunten geven en veel meer ruimte geven aan degene die zeg maar de zaak moeten uitvoeren en daar verantwoordelijk voor worden? Ja, ik hoor tussen de regels dat u eigenlijk pleit voor een globaal verkiezingsprogramma in grote lijnen. En dat een volgende kabinet vooral pragmatisch aan de slag moet gaan en niet achter de komma elk jaartal elke norm in een regeerakkoord moet vastleggen. Als ik naar de programma's kijk van de afgelopen jaren, dan waren die toch vaak in grote detail. Hè, want de Kamerleden hebben een inbreng, iedereen heeft zijn inbreng. En dat is doorgaans niet. Dat maakt het doorgaans niet globaler. Iedereen heeft toch redelijke detailwensen. En het moet er dan toch allemaal in. Hmm. Nou, ik denk dat tijdverloop dat bijna al onmogelijk maakt voor dit programma. Maar ik denk ook dat het helemaal niet zo goed is. Als ik kijk wat soms de politieke onderwerpen zijn waar heel veel tijd aan besteed wordt. En het resultaat daarvan, dat is niet altijd in verhouding. U bedoelt bijvoorbeeld de discussie over het jaartal 2030 of 2035 rondom stikstof? Als je nou naar stikstof kijkt, dan hebben we sinds 2019 een probleem. Ja. Wat hebben we nou opgelost sindsdien? Nou, de opkoopregeling. Ja. Maar er moet dan wel het een en het ander al gebeuren. Maar daar zit een zak met geld achter. Ja. Die is onzeker geworden, want het kan best zijn dat anderen de verkiezingen winnen en zeggen, nou, die zak geld gaat eraf. We moeten gaan bezuinigen, we hebben weer andere prioriteiten en dat geld is er niet meer. Dat zou kunnen, maar als je op zo'n manier als overheid opereert, weet je wel zeker dat je over 5 jaar nog niks gepresteerd hebt. Want je kunt maar niet zo, als mensen serieus nadenken over hun toekomst, en dat doen boeren op het moment. En je bouwt zo'n onzekerheidsmarge in. Ja, voordat die onzekerheidsmarge weer weggenomen is, ben je weer jaren verder. Als ik terugga naar uw tijd. U zat op het buitengewoon machtige departement van landbouw. Dat was echt een machtig departement. Werd wel het Kremlin van Den Haag genoemd ook? Of dat nou in positieve zin bedoeld was. Meestal niet. Dat betwijfel ik een teentje. Maar het was ook een machtig departement, omdat het veel voelhoorns in de maatschappij had. De organisaties, ook die nu allemaal meedoen, daar hadden we heel veel contact mee. En daar zie ik op moment gewoon dat daar ook veel meer afstand is gegroeid. Nou, en u zat er jaren. U bent daar begonnen, u bent doorgegroeid in die organisatie, uiteindelijk tot de hoogste ambtelijke post. De ministers komen en gaan, maar de meest succesvolle periodes bestaan natuurlijk uit een ambtenaar die er al wat langer zit, een secretaris-generaal, en een slagvaardig minister. En als die twee elkaar goed kunnen vinden, dan komt er echt iets van de grond. Maar topambtenaren wisselen nu. Binnen 5 jaar moeten ze weer ergens anders zitten. Dat heet dan de Algemene Bestuursdienst. En als je dan niet per se de beste bewindspersoon hebt, of kabinetten vallen tussendoor, valt dan niet dat hele beleid eigenlijk stil? Dat geeft, of het helemaal stilvalt, kom ik even op terug. Het heeft inderdaad, een departement is eigenlijk zo ingericht, en zo behoort het ook ingericht te zijn, dat je als hoogste leiding, als baas van de club, iemand krijgt die er niet zoveel van weet. Want ministers die worden uit allerlei overwegingen benoemd. En zo'n organisatie moet erop aangesloten zijn. Dat moet goed passen. Dat men ook met bewindslieden die misschien dingen doen die niet verstandig zijn, dat men geen kennis heeft of iets dergelijks. Hmm. Daar moet een departement mee kunnen werken. Dus dat behoort in ieder geval. De deskundigheid vind ik zelf een groot goed. En dat is de afgelopen jaren veel te veel verwaarloosd. De termijnen van de ABD zijn nu iets langer geworden. Maar het is voordat je deskundigheid weer opbouwt, dat is niet eenvoudig. Zou dat de eerste opgave voor een nieuwe formatieronde moeten zijn? Dit kabinet heeft op een gegeven moment bij monden van de minister-president gezegd, we moeten naar een nieuwe cultuur, et cetera. Het kan aan mij liggen, maar het is me nog niet zo heel erg opgevallen. Nee, mij ook niet. Terwijl daar toch daar zitten wel heel belangrijke zaken. Daar zitten de deskundigheid, contact met de maatschappij. De maatschappij die wil contact hebben met mensen, maar die wil contact hebben met mensen die weten waar het over gaat. Die wil niet allemaal procedurele verhalen hebben, et cetera. Dus een herijking van de ambtelijke politieke verhouding, maar ook van de verhoudingen van de ambtenarij met de maatschappij, vind ik van zeer groot belang. Ja. Er is ook een zekere angst ingeslopen van, ja, als je met iemand praat of iets dergelijks, hè, dat moet allemaal gemeld worden, et cetera. Op zich niks op tegen, maar het blokkeert wel vele vormen van wat vroeger normaal overleg was. Dus, wat zouden de onderhandelende partijen straks na die verkiezingen als eerste moeten doen? Men zou, ook de partijen bij de programma's, men zou meer moeten nadenken over van, ja, hoe gaan we dit eigenlijk doen? Hoe gaan wij nou het contact met de maatschappij herstellen? Hoe gaan we vertrouwen weer opbouwen? En dat doe je niet door te gaan zoals het nu gaat. Want we zien dat op de grote onderwerpen dat er weinig voortgang wordt geboekt. Maar dat heeft dus alles te maken met die ambtelijke expertise? En het heeft te maken met minder politieke slagkracht bij kortzittende bewindspersonen of niet helemaal handig gekozen figuren op die posten. Dat zijn in ieder geval elementen. Maar het is natuurlijk ook wat het niet makkelijker heeft gemaakt, is het groot aantal partijen wat we hebben. Ja. Vroeger was er vrij veel overleg met de Kamer. Dat is onder Wim Kok een keer. Toen mochten ambtenaren niet meer met Kamerleden spreken. Nee, en al helemaal niet de secretaris-generaal? Nee, maar goed, dat was verder niet erg. Want als je niet aan hield, dan gebeurde er ook niks. want de gemiddelde minister had er alle belang bij dat je goede contacten onderhield met Kamerleden. Dat is ook helemaal niet erg. Nee. Je moet niet al een handje lopen, maar het is helemaal niet erg dat daar goede contacten zijn. Dat kan ontzettend veel gedoe oplossen. Nou ja, en de kwaliteit van wetgeving bijvoorbeeld verbeteren misschien. Nou ja, dat is een ander element wat je natuurlijk ziet. We zien op juridisch gebied twee elementen. We zien veel wetgeving die niet erg sterk is. Het aantal juristen is sterk afgenomen. Vroeger waren topambtenaren gemiddeld genomen jurist. Dat is nu niet meer zo. Nee. Je ziet dat het wetgevingsproces, daar zitten op zich bekwame mensen, maar dat er toch heel veel politiek min of meer wordt afgedwongen. Ja. We zien slordigheden, vooral in initiatiefwetgeving en dergelijke. Ja. Daar worden soms de meest merkwaardige dingen in geregeld, waarvan achteraf moet worden gezegd van ja, dat is zo niet bedoeld. Ja, wetgeving is er om de burger helderheid te geven. En wetgeving is niet om te zeggen van nou ja, dat is zo niet bedoeld. We zien de rechter langzamerhand wel heel erg prominente plaatsen innemen. Nou ja, dat heeft alles te maken met die rammelende kwaliteit van wetgeving. En dat heeft te maken met de kwaliteit van de wetgeving. Er is ook een zekere angst gekomen om middels wet wat te regelen. Ja. En wetgeving is nou een keer het belangrijkste instrument wat de regering heeft. Ja, dat is overigens ook de waarschuwing van de Raad van State telkens. Ja. Hè? Hou eens op met het bijbouwen van al die balkonnetjes bij elke. Ja. Hou wetgeving simpel en eenduidig. Dat is het. Hè? Maar ja, als je met zoveel partijen moet regeren en er is ook nog geen meerderheid in een van de kamers van het parlement, dan krijg je natuurlijk het aanbouwen van die balkonnetjes. Ja, maar dat betekent, kijk, dat zul je altijd een beetje houden. En wetgeving zal altijd zekere complexiteit hebben. Alleen al de formuleringen, hè. Als je van die zinnen leest van in dier voegen dat. Ja, dat de gemiddelde. Dan gaat het al mis. Dan gaat het eigenlijk al mis. En dat is niet helemaal te voorkomen. Dus wat dat betreft blijft het een ingewikkeld proces. Maar het is wel een proces wat meer aandacht verdient. Ja. Waar meer coördinatie op moet komen. En waar toch ook over de verhouding met de rechterlijke macht, dat mag wel eens wat meer doordacht worden. Juist. Het is een onderwerp waar een gemiddelde kiezer zich absoluut niet zal bezig mee houden. Die Algemene Bestuursdienst. Maar zou dat het eerste moeten zijn wat sneuvelt? Als we het nou toch al hebben over de machinekamer van het politieke bedrijf, dat uiteindelijk het contact met die burger weer moet herstellen. Ja, het is een procedureel iets. Ik vind het veel belangrijker. Maar het is meer dan alleen een procedureel iets. Ja, maar ik vind het eigenlijk veel belangrijker dat deskundigheid weer in ere hersteld wordt. Dus hou het op hoofdlijnen. Politici moeten politici zijn. Het maakt niet uit of je er de ballen verstand van hebt als je op een departement komt, om maar even plat te zeggen. Maar zorg dan wel dat het ambtelijk apparaat goed georganiseerd is en in de haarvaten van die samenleving zit. Nou ja, het is wel makkelijk als je op een departement komt en je weet er iets van. Ja. Maar je hebt ook mensen die zeer ruime ervaring hebben, zeer brede ervaring. Die ministers heb ik ook wel meegemaakt. Die gewoon daar ontspannen binnenkomen. Die ook geen ruzie krijgen met ambtelijk apparaat. Die gewoon zeggen van ja, jullie weten dat allemaal beter. Ja, ik ben hier toevallig de baas. En we gaan er samen iets moois van maken. Ja, ja. Die houding heb ik ook het verleden een aantal keren meegemaakt. Ja. Wie was eigenlijk de beste minister onder wie u hebt gefunctioneerd? Ja, die waren allemaal voortreffelijk. Oh ja, dat zegt elke topambtenaar altijd, toch? Ja, dat is ook wel anders. Al blijft het een theoretische oefening. Ja. Kijk, de minister die bijvoorbeeld heel ontspannen was, omdat hij zo'n grote ervaring was, Laurens-Jan Brinkhorst. Ja. Dat was wel iemand die ook zei van ja, ik heb geen existentiële twijfels. Dus we kunnen gewoon heel goed samenwerken. En hoe zit dat bij Dylan Jezelgus? Ik denk dat zij handig genoeg is, dat ze goed genoeg is om niet in rare dingen terecht te komen. Niet in ruzies, niet in wat we tegenwoordig ook allemaal hebben. Daar is ze slim voor je. En ik vind wel dat, ik moet zeggen, ik had zelf aarzelingen. Een niet-jurist op justitie. Maar heeft ze goed gedaan. Maar dat heeft ze goed gedaan. Het programma van Omroep WNL. De Tour. Er gaat wat gebeuren zometeen in het peloton. Elke toerdag vaste prik. Zo denderen we met zo'n 70 kilometer per uur naar beneden. Volg de Tour van minuut tot minuut. De weg gaat voortdurend naar beneden, naar beneden, naar beneden. Maar ja, plekje zoeken is hier niet eenvoudig, want non de u, wat is het druk. Elke toerdag vanaf 2:00. Radio Tour de France, ça roule. En dan wordt dat gaatje groter. Echt centimeter voor centimeter. Luister elke toerdag vanaf 2:00. Nu komt het wel even aan op taaiheid natuurlijk, hè? NPO Radio 1. 1. Qui écoute? Wie luistert, weet meer. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het European Union Youth Orchestra speelt Also sprach Zarathustra van Richard Strauss. En Julia Fischer soleert in Beethovens Vioolconcert. Op 2 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinking. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum.